Hotel-restaurant Het Rode Hert. Reserveer nu en vroegtijdig voor uw kerstdiner op eerste en tweede kerstdag. Met muzikale omlijsting van het duo Pierre Couveur van 6 tot 1. Ons à la carte restaurant is beide dagen geopend van 5 tot 10. En dat uitsluitend op reservering. Menukaarten voor het kerstdiner worden op aanvraag toegezonden. Hotel-restaurant Het Rode Hert in Bovenkarspel. Ook voor uw schotels aan huis. En tevens voor een grote sortering wijnen van eigen import. Hotel-restaurant Het Rode Hert in Bovenkarspel. 02285 114 12.